وجنے زنانا پا بدلو زنانا با دی یا سزا ورلور کوئی دا مطلب اینه دی چه ملکا خود رو سوری پا بدلو مرو رو خود دی سوک راولا گستا خدا ملکا انتا دا خدا ملکاوی ولی دوارا با کواندار شه زال لواندیوالی کوئی خدا رمیان زوا تا دوارا زال لواندیوالی ہو گئی والون سا بیرون سا ملا ترجمه کولا هر سر ترجمه که کنا ترجمه کولا وینه خدا دا سوری پا بدلو وجل خدی نو دے بم کنڈے اگر بم کنڈ شو دوڑو برابر شو دا تا علاقہ کی مولانا سے بول غٹ مولانا سے مولانا سے دا ترجمہ کولا اللہ دا ہوئی چی قرآن خوئیل گوئی دے ہوئیلو کتاب چانے دے گنے لے او نحوی روح ہے میزان ہوئی بے استاد ننے دے کیا قرآن خوزا اللہ گورا سغرطا ہوئی جو چسا دیوی جو چلی گی پکیتا تو پرخ پکیتا نرازیوی فاغ ظالم فمن عزیاتی خور مقتول تیرو روی مظلوم تیرو روی پیغور ورکو صدی اکڑو ستا مسلمان رو رو خپل املا دی ما تکلا تاسو دوائی نو یو پاتے شوی ستا تلور لسنو دا یو لاستیمات کنو دری لسنو دی شو کم کمال دکو اپل زان دی غر که کنا اخی تو زکی ویلی پی غور ور گئی نو دا داغ مل رور دا طرفنا یا داغ مظلوم رور دا طرفنا دا تا دا تشی معافی وشورا طولو تا معاف کو چی زما رو رسی مل لے ما معاف کرے دا اللہ دا پار خارتو میں نا بایا پی ناخلم اسی میں معاف کرے یا او تا قصاص معاف کی او جرم را کا پیسے را کا آغت پیسے تین آخلی تشیر تا معاف کرنے قصاص او پیسے تین آخلی دور صورتون کے حکم دارے فتباعون بالمعروف ندی پا در کہ در و پسے پسے کے دلی موافق در شریعت او دیور کول پا دی ظالم آغت رفتا در تشیر بے احسان پا کولی در قبانی دور تا خون اکڑا د مظلوم مظلوم تا یا د مظلوم نسب دارانو تا وی چی دمرا لوی ازلاحا اوکو ا دمرا خکارو کو چی د قصاص نم معاف کو پر روپو باندی نو روپای ستا شده روپای چی تین اخلی دی که سرم ناکامو کا نرمیو کا پسی طریقه تیو اخلا یعنی طولی پیو دل نشی در کولی نو پا کشتونی کوتا قسطواری کوتا دیت دریو قسطونو باندی رازی پدری او کالو پدری او قسطونو باندې نو ته تینا روپۍ دین هم تینا په یوزل مغواړه دته خو دا خو نو کړ چې دومره خدي کړلی نو په مال کې سره روانه مجوړه پدې کې سره خو کا په قسطونو تی واخله بل خو ظالم ته خو نه کوي زیات خور ته خو نه کوي دومره خیر سره کو د قصاص نه معاف کړ ظالم زوی پیسې ورکا ورکا جاغه نظر غواړي ته شل زر در کوم سرو کو جمع معاف کئی اچھا اگر پا کال کی را که اوسی در کم قرض دار در کم در اوسی در در کم داون علی دوار طرف تا در قرآن کمال لی دوار تا خون اکرالا در مظلوم طرف دارانو تا پیسو کی سروم گزاراو کئی ظالم تا دی اداون علی بی احسان ورکولی دی اگر تا پا کوری طریقه بانی سچی در بانی خود لی دی دا طریقه بانی قانون دا ثانی در افستاسو طرف نو می ربانی تخفیف دے پا نسبت دا قانون دا تورات تورات کی دیت نو او دل تا شیحون ذکر که با دیت پر خودشی کولشی دا ناسانی را لکن آغی کی سختی وا او رحمتون بے پا مقابل قانون دا انجیل وی دی پا انجیل کی قصاص نو دیت باخر قصاص نشتا دے کوئی تا پیر اولی نو الاس الاخوال کا بل مخوتاو گردو استا لاس پا خوش قربان شو ما بیاو وا وی پدی باغ منشی مطلب دان دے چتو زان داسی دی وس کا او کہ انسانیت پکشتے نو پدی منشی ستو مان بج چ سنا روا می اوکڑ گور ما تے تما معاف کو ولے ما دے از ما لاس کولے او قصاص نو نو چ قصاص نو نو زیاتے زیاتے شوی ظلم زیات پشی تا داگانی ب زیاتے شی غضب بشی رحمتن داد مہربانی پدی تے قوانی با امن و امان رش وی امن و امان را ولن تر امن و امان قانون رو چلا وکن چه امن و امان راضی کن راضی بیا مجال لے چه سوک ده چاور تا بابد سرگو گوری پلا ریزی سزا ورکرلا یا بل سزا ورکرل شیده پردے ور لے دے دے با مغدیر آئی تا کر دیا ور طرف تا منگ گردی ما بستر کی چرتا بیزائی ہو لگی او ور برا پوری کئی اواز بوتا کئی چتا سو ور پوری ساتا ہے لار دا مسافر پلاری دی ور پوری ساتا ہے بیا با دے خون گئی مال با پروتی لاسکولے بوتا سوکنش گوتا با پینشی خرکو گوتا اگنم دا گوتا رانو گوتای لاس کے چتوم نو دا لاس رانو بیا گوتای چولی تا پردے مال پروتو اولی تا واغست دا زالا چ پلارے کے پروتے پاگے لاس غسول نشتے دے خودے با بیا غیتم دیرے نا لاس کی امن و امان براشی امن و امان دا اللہ پا قانون رازی دو دا قانون پریخے دے امن و امان پا فلد اللہ راولی پیرنگی پا قانونی راولی پا سوٹی راولی پا جیلی راولی اپا اولو ٹکولو راولی کل رازی یو دا یو نا سمشی پا خکارا بانے پا پتا بانے تینا رامی بلنے اگر نور رامی تو شروع گی دو خام خزد تو دری تخفیف من ربکم و رحمہ چاچ زیادہ کو پس دری معافی نائی ذالکا پس دری لوی خبرنا اسم اشارہ دا پارا دا بود رتبی من بعد ذالک پس دری لوی کار کولونا لوی کار کول سو عفیا معافی کول نو بیا چ زیادہ کو خاص در دی عذاب درناک دا خبر مقدم کرے دے لہو عذاب ان کے دو تاکیدنا علیم ان کے دو تاکیدنا پینزہ خبری دو تاکید رہلی پانچ پیر فلہو عذاب ان علیم داولی جوڑا کردہ دیت یا غستے دے یا بید دیت نہ جوڑا کردہ اتبار ہوکو پدے دا پاسے بیا دیتے ہوکو پختانو خدا کا چل گئی چی پوشی کوستانیانم دا چل گئی پوشی چی دا نکی نو جوڑا ہوکی جوڑی تا تیار شی روپای تیم واخلی سوارا تیم واخلی او نور تو جوڑا ہو پر ادبارو کو او سی پا ادبار کی وجنی دیا سینما پلاس نراتا پلاس میاد سی نراتا تو چی ما دے دو سارا جوڑا نو کرن جوڑا سرو کی اپا ادبار کی بیا مڑ کی فلہو عذاب ناری امہ دے دنیا سزا خدا دا خدا دا دا پارا سزا دا دا دا ناکا فائدہ اور حکمت دا قصاص اسے خدا ہے دا معلومی گی چی یو مل شو نو بلو پسی توالی وجنی یو مسلمان ملو نو تو پسی بلو وجنی نو دوکایی یو لاس غص شو نو تو پسی بلو مغصای روپی اغسطی نو تو پی لاس غصای دا خو مفلوج کولی و بیکار کولی غدر روی کنا چی تعذیرات دا قرآن دا جنگل کا قانون ہے جنگل کا دا جنگلیانو قانون دی چہ زورور بنور زورور کی گی کمزور بنور کمزور کی گی دا ظالمانو قانون دی دیو جنے ویلی شرعی سزاگانے ظلم دی اپا دا واجبان دی جنکے لگے پاسے دی جلو صبح سمنگا منگا تا نمنو حدود و قصاص و حدود آرینس نمنو منگا ولی نمانی دیکھے زمنگ حقونو اولے شیری منگ سر ظلم شیرے زیادہ شیرے بے نظیری ویلیو وی قصاص و حدود ارزینس دیر پا عجلت سر پاس کرے شیر دیر پا زر باندی اولی کرے شو جی سملے والا پاس کرن پا گارو چی پا دی بانے شل دیر صالح کال با سون شیرے پا دی که طول و خلق رائے حاصل کرے شیرے اللہ پا قانون کم رائے حاصل اول پکارو دا غیوی دی پیغلی ویلی دی او دا شانتا او سی دا غجی نکی ہوئی نوروم ویلی دی چی دا ظلم دی اتاعد دادا بش مطالبہ کرده چی دا قرآن نا دا قواق تعذیرات و دا سزاگان و قانون و باسای او دا دهشتگردی یعنی دا قتال جهاد مسالت نو باسای دا دهشتگردی کتاب دی خلق و دا دهشتگردی خی دا مطالبه دا چانه کرده دا مسلمانانو نا سعودیه نا مطالبه کرده چی دا تنالر کئی پا کالجونی کی مو آیا پا اسکولونی کی دا مو ہے ایسے دا اللہ تلاوت کوئی خود دا نظام تعلیم نو باسائی دے سر دا شدگردی را دی نو چھتا سعودیہ نے مطالبہ کرنو پاکستانیانو تسری دونوں مطالبہ کی او کدو دونے مطالبہ کدو پاک قرار بانے ختم کری آگا او سم دا اسکولو نا تعلیمات وقت کرلی اسلامی تعلیمات یعنی قرآن تے وقت کرلے دے ادھے پینزم اپوری نئی ملاوم وقت کرلے دے دا وہ پکیتا نہیں ملا تسا جاتے د پینځم پورې یوازې ماسٹر په کار دی چې دی بالکل په غلطه طریقه روان کی نو که شپږم کې ورته بیا ته خطا قرآن خولې کیږي نو خولې کیږي بوته دا حالت دی دنیا بدحال اسلام غریبا وسعودکما بلا اسلام بے سوکا بے اثرے بے پرسا توک مرستیال نو او بیا با دقا حالت راسی بیا با دا اسلام تپوس والا توک نہیں مرستیال بے توک نہیں تپوس والا بے توک نہیں ذکر قرآن ذکر کے حکمت دا قصاص سر حکمت تدا خو ظلم معلومی کی پدی کے در طول جون دے یو قاتل مرکا نو پا علاقہ کی جسم اخروق در طول با پامان پاتی قاتل دے نہیں مرکرے نو قاتل با نور وجنی ادا قاتل نبا نورم چلی زکی نو طول با قاتلان دا کوان جوارگر او نشیناک شی دا یو دا میان دا لرکن و دا نور جون بدارام شی و لکم فی القصاص خبر مخی کرده خاص تاثر ده اے انسانانو تاول خدا قانون نده کنا شادوگانو لخینجرانو لیوگانو نده دا قانون دا قانون انسانانو لیوی تاثر اے انسانانو ایمان دارو پس سزا اور کولو کی شریع قانون چلولو کی فی القصاص قصاص کے وانا پر شرعی قانون کی حیاتن دیر دمزے جن دے حیاتن کی تنوین دے تعظیم حیاتن ایو حیات حیات دیر خوک جن دے سد مزے جن دے کم دے کی ضرورت سوسترے وے جو سملا نہ بس تو پیسے تو چوکلاس کئی اور نہ بستا تو مر گیا اور چدا نہیں پکور کے دن نہ سملا سپیو مساتا سو گزار لو تو پکوار کا اپ کمرہ کے دن خوب بن رہا جی کمنگ کش گئی نو تو بہو دم پاسے چرا گئے دشمن را گئے او دس پا دی ماتی او چی امن و امان دے نیس بنی سڑک بانی سملتا تا سوک چوئی بلکہ محافظین با دی پیدا شی چی چوک پوئی چی دا سڑے خطرناک دے بے زیم لاستے یا دے مالدار دے پیسی دو سخے بے زیم لاستے نو مسلمان با دی دلوی نتوکوی کی چی نیجی سوک نیجی را دے کسا کسی دے کار دے او دے دے کانا زلو شدی بیا بڑی چوکی داران پیدا شی پولیس بڑی چوکی کی بیا لرشتی ندی سوی دے تا سوائی دا اللہ او دے دا دا اسلامی قانون برکت دے خیر دے گاڑے پشارہ کروان شنو خلقی لوٹی دا دوستانوں کا مقامومی نو پل تا برکتی نو واخلی که نور نئی نو رشوت خوتی واخلی پیسو بانی سعودیہ کی چسن سنم دے اسلامی قانون شدی کم زی که دنه گاڑی اروان شو پینزه میلتا چوه ده پولوس رو گاڑی را رسیده لی گاڑی تا بدوی ریگی سی چلو شو روان شیره آو بجلی بده تولو گی را کوز باشی سری با سری گاڑی بدل جوڑ کی زا پمخ زا سم نسو راک کل واری گاڑی بدل را که کتانی کی بود ری سار با مصری راولی پیسه بستان واقع دو که مصری براولی گاڑی بدل سم کی وی بزا اسید شپا کولا شالا کی مسملا چر تو پولو دے دے لاشا گاڑی اور تسم نے پکا لارا چائے روڑے بدل اندر گئی گاڑی کے لیے تیل ختم شی تیل بدل اندر کی لکم فی القصاص حیاتن امن و امان راضی پر قانون دا اللہ بانے اوپر قانون راضی تو خوب جن دے تاسلا دا ادا خوشحال جن دے عقل مندو مانا قوانین تے الہیہ چن منی عقل من نے سفیر کم عقل دے عقل من دا تجھ دا منی دا می دیل مقرر کری چو طول بچ پاتی شایی چو قانون نئی نو بچ با نپاتی که گئی وی چو سره غلا کی نویشو نو دا غوق قانون بانی غلا سزا ور کولو مشهور دا کودی پانچی کوی نا غطه وی سارمان دی پدشتی وی مور لالغا والای مور و لالغا واسو وی موری هستی خیلی وقتی از جبه دی رو باسو چو دا غوق کول کم جبه لخوری تزنک رو زوری که با جبه تی غوطک را اگر چگه کنی رولو شوی یو با ظالم در مور جبا گو سکران حاکیم اگر خوالی ازا کارو که سای باوی زولو که هم گاون که می آگر پتکران چرا می اولا مور دیو شابان دارا نر سره نو بلا می پتکران بلا می پتکران پا پایسو می شروع کران کدی آگا وقتی پا دی جبا ما تا قدری ولی چه دادی سن رواو که که بیادی تا شیر آور نو خیر بدی نی ما بغلا نوی کرده بڑا کوشه نی زوری دی جبی دنو خوزو پوجه باندی دی دا کوشم دا جبه میولا زکا غو سکڑا ویسا بی تو بسیم زا زا لکم فی القصاص حیاتون یا لال لکم تتقون چی بچ پادشای کنا غبوم دا کوشی بلبوم دا کوشی بلبوم دا کوشی ابوم قاتل شی اول بچه دا اغت سنی دیو مفرور بی چی کل پیگی چی پولوس رازی نو دی بده دینا پا طرف کیگی اچھے پوری کی پولیس نے بیا برا جی بیا بڑا کی لگانی بکئی قدو نہ بکئی لعلکم تتقون دے پارا دے ہم چے بچ شائی کانا ٹول بختم شائی یو قانون قصاص من الظالم، ظالم ل سزا اور کول کیا سمش یو کی کنزل کی، کنزل کی بلتا سزا ور کا جب روبا سدا جب اتروڑا بری شون ڈو یا شون ڈو لکا کوڑے کا بیا بکائے اگر وہ بیا کنزل کی شاید بیا بے دبیو کی لاس تشیر اور لے پردی شرا لاس اون سا اپ لرگی باندھے اوٹا کو دا بندوں بندوں بیا بہ پردیشی تلاش کائے بیا بند لاس کی نہ دے پیغام غرض نہ ساتھ نہ غالم شو بخبان لعلکم تتقون قصاص دے روکے بس پیڑا اول لے اور اول روکے بس پیڑا اول لے معلوم ہو چے کینی بس پڑا اول لگا تو او خبر ہے تو اچے یو تے پیڑا را پری او بلو لا پیڑا دوارا پر دیرا پیچھے دو دیرا پر ایک کنا سڑیا تیری رولی او وتے یو تے پیڑا او دے خیر دے یو تے پیڑا بے دیو مو نو خوشال خوبوشی کنا نو رات دو تے پیڑا بیاو کہ بیا سمی کی کن سمی حیات دنیا اور الباب مٹا کیم چون کو جنگو نہ کول روزانا بغوے ما یا مخ کی کالم زما وقتم زیپو مانے جنگو کو اول پکی تو موشو چلے تا کور خوستان پاتی شیو دا خو پرده کورو پا پردوزی پودی جنگ کرده سو سپیره ولو دوا مولوو اک سو سپیره را پرخوا امشار اولال لردن لیچه وکالت در اغل اولال پاسی بان ما سم دینده و یو سپیره ولو برا را پرخوا زما دا پارا یو سپیره ولو برا را پرخوا وی زما توپه اغواردو لما توپه سفید نیجه فلمه تو ما در زداستا شزا گبیادی تو کونو ترمن بدیو پاسم یقین دا کالا پوری بیا چلی چنی سارا جنگ نو کرا دا ملاقو پیو بر سارے ٹاکی اٹوپے کو میں تال صدمان ترالا اما شریف اٹوپے مور کو میں نادا زور کن ستا ترپے نور کن اٹوپے ستا سولا القصاص سزا ورکا چی سمیگی کن سمیگی بیا بیاد پارا بر سمیتے بیاد پارا سمیدو تا نو پیدی لکم فی القصاص یا آتون جماعت کی واری زمان جماعت تا بڑی رات دا جماعت کی وہ وارا برات لمان زلن شیطانی بے اکڑا نو زو پاسه ان کې په تختې ده مې وونه راکې ځنه هرګه چا شیطانې کړه وې دی او پړلا چې چا یې کړه وې دی او غراو یې پلا تا و ما به شروع کپه ټک ټک ټک خو به وټاکو چې خو به وټاکو الکومې ته ډېر وولې وې وته ته خپل بازار واخل کنه دلا او دوه سپې دې با غوم را پېږه په هغه پوسې قران چې کې به په جمعات کې سی او بلته قتل نه قتل په کوم مې وې کافر را چې په یو بل هټکې زرو کسانو کی شکایتوں کو اے موری سے پتے او اجنا من کی خوشحال ہو خپکی گنو او چی پیو بلو امن پی خپکی گو زما دا عزیز بیو زما عزیز بیو ہوئی نما دقا بیو ہوئی یا جماعت تمرا پیدا یا زال لسام کا یا با دقا بیو رکے ہوئی سمیگی بالا نا او بیا خیال کو چوز دا بیو رکے لالا ہوئی سمیگی بیو والینا لکم فی القصاص حیاتن یا اولی الالباب نو ما بس کر بیا میں تو پر پردو کی ٹور کی وار سم اس بیا پردو کی جو ہے میں ما تو گوری وی تو جو تا سن ہے نو زم سے پیدا ستار دے پما کما ستا دے جڑا پردو جوڑم ستار پیدا دین تے سم کا کنا تے نہ سمے لکم فی القصا جو آیاتن لعلکم تتقون نو بچ بشی کنا نئی نو تول بزلی شے برباد حکمت دے قتال دے قصاص داو ظلم نوی ظلم ختم ولدی ظالم با سات پا ساتی ظالم کی گی سات پا ساتی با ظالم کی گی چه سزا دی ورکران ندر بسترگی بیا کتای بیا بچه توچت نیشی کتای نو ملکی با اصلاح راش ملکی و امن و امان راش دویم قانون لیکی رشیدی تاسبانی کالیکم چا توی مومنان تکن یا ایو اللذین آمنو لیکی رشیدی مقرر کشیدی تاسبانی سشی مقرر شیدی الوصیت للوالدین والاقربین خون پر خور پلار مور او قربان تای موافق در شریعت کل در حسیت فرده اذا حضر احدکم الموت کل چه ترگندی شی یو که تاستان خیر مرگ کل بای کئی این ترک خیرن که پر خور مال مال نشتے نسو حصیتو نکی دے مال پبارا کی مال اشتے مخ کی حصیت ندے کرے دا مرگ نخی سرگن دے شولی مانا مریض شو اسات پسات حالت غرزی گی دے پوشو چو جوڑی دے منشتے دے حصیت کول پہ اس فرز دے اسی حصیت یعنی خون کول دا پہ ہر مسلمان مانی فرز دی یعنی عملی فرض چو تو لے کی واجب دا پہ فرض چو خون پری دی لکلی سخا پرتائی عبداللہ ابن عمر وی ابو داود روایت ابن ماجہ نورو کی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی نبی علیہ السلام ویلی دی ایماندار لروان ندی چو پہ دبانی دی دوش پی تیری شی لیکن پہ دی حال چو دو وسیت مکتوبون عندہو ادس غلی کلی پروتی یا کلی کلی نہیں خوچو چاہتے ویلی گواہانی پی نولی ندبانی دی دوش پی داسی ندی ری مانا صدا د وخت نه ځان سره خپل وصیت تیار ولیکا دروازې دې نورې ته خبرې ته پیکا سو هغه سره ولیکا بل څه مثلا مریض شوی یا سفر کې منځونه نه پاتې شیو روزه پاتې شوی او هغه دې نه دی ادا کړی دا ولیکا چې دومره منځونه مې پاتې شي دومره روزي دي دا دې فدیه ده د عمره سولس کې زدریمه بر خمال کې زما دادا کارونو ته په دې طریقه باندې پاتې مال زما د الله په قانون ویشي چار چپ کے اللہ برخم کر گئی دا وسیعت کل ہمیشہ ہر وقت دا ضروری دی چی مسلمان سے غفر ہوتی خو گدائی نہیں کرے یا کرے دے خو کم دے نو اس دیا کا پورا کی اور سرد گواہان بپین سی گنا سی لکھ حجت نہ گر دی گواہان بپین سی اشہاد بکئی مزا پہ ضروری ہے کمال ہو کمال نہ ہو خو ملک کے پیغام کی کارون کے دے چاغ خلاف دے دین نو دا کارون پر خودو بو وصیت کی چدا مکو دا کارونا زما پا مر کے چرتا دا کارون اونشی وصیت پا دیو کی پا آواز جرا دی نئی جنازہ با زما اشاروائی نا غسل بالا لخپل سوکرا کے خپل زوی میں دے روح میں دے پلار میں دے بل رشتہ دار میں دے غسل دے لالا غرا کے پردو تمہیں ولی بر بندوائی اپا پردو میں اولی بیزتا کوئے خپل با غزا حدیث کیوں مرازی غسل چی ورکی نو خپل سڑے دی ورکی زناناولا ناریناولا خپلوان دی ورکی پردی با نی ہاں ٹک دا خپلوان نشتے یاشتے خود غسل ورکولو حمتی نشتے دی جاڑی پریشان دی یا خود جل نپی بلی سر نیک سڑے مرگرے کی یو یا دوا ڈالا با نی یو تن یا دو تن چې غسل کې سر معاونت کی دا جو سر مرگری کی خو خدا دا چه خپلی غسل ور کیونا خپلی پا کفن کی جنازه و لخپلو کی دفن خپل کی خپل تن لوی ناستی پلار مرل زوی جنازه نکی زوی مرل پلار جنازه نکی روی مرل روی جنازه نکی پا درم دناستی جنازه بولو چو کی چو تاریبان و چو تبلیغیان بس جنازه و شولا امیر صاحب دے جنازہ اکڑا نہ امیر صاحب جنازہ کو استاد جمع اکڑا سا نہ چھپکانا نہ دا رمشی دے تیرے قوان کوتے با علیکم دا پتا سلی کلی شیری دا خون کول درے و روز پور و پدے کور کے بما پر سے خیرات نکو گورے پو خیرات او مورکائی زما مال کے درے میں حصہ ورکائی کتابوں میں دی دا ورکائی تالیبان دولا کہ دا شانتا جامی می دی جانماز دے پگڑائی میں دا ورک مسلمانان اللہ پزیو لگوائی دا شانت زمان امسا دا ورکائی بلشے بلشے دا وسیعت تیو کی کتبا علیکم خوچی مال نشتا دے نو بیا با دا منکراتو نا دا منی وسیعت کی جنازہ با منی سارا جنازہ جمعی برا پسی نکوائی غسلو شو قبر تیار دے که دو تا نموجود دا دو با جنازہ کوائی تا لورم تا با انتظار نکوائی چی غراشی لور زوی رور می لری دی زما د غسل د وخت پورې جنازې له نشي راسېده ما به نه اشاروای چیر هغه روان شي د کراچۍ نه ماسپښین ته مازدیګر ته به رارسي اشاروای به زما جنازانو فی الحال به مې خښوای نو دا وصیتونه به فرض دي یعنی فرض عملي خو قرآن نه مال د دې وجه نه وي چې ډېرې زیاتۍ په مال کې کیږي نو مسلې د مال ذکر کړه کتب علیکم یا حسرتا علی العباد یو خورا پانا ما پا خواد چاپ کرو دا غم بارا کی دیر فائده تیرا شده لیو آقا وقتی خلکو تا دا زن علماء و دا سخصونو می پی آقا خورا پانا تا ضرورت دیر زیادو او ما بیا د کتاب په شکل کا دو برخه درې برخه می زیات کو د دې مسلو په کې ته په انتها تفصیل دے سره د حوالونه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه خونه کول د کوم کوم خبر خونه زنی خونی د کول دی فعل دی زنی خونی د ترک دی د کول او کوا ا د ترک دی د ترک وصیت کا دا وصیت مو کا خزه دی زوانه دا د واده قابل دا دا وصیت کا چې دا زنانا زما خور زر دا غواړي چې کدا غواړي نو دا دی زله میړو کی چې کم دې میړه کو نو تاسو پابندی نه کوه کنه په خپل خوخه کینی نو ناس ته وي تر کاله پورې تاسو دې له شریک نه خرڅ ورکای د دې حساب خپل په خپل زیاده څلور میاشتې لس ورځې دې بچی پیدا کړو پر خو فرض دي چې هغه په دغه مال کې خورو په دغه کور بناستی خو کدا د کاله پورې نوته نو تاسو یې مو باسه دا خو کوي کور نه مو باسه نو دا خونې به ته پریږدي کنه دا به ته هم پریږدي چې دتې پوره شو بیا به ګوره لیو خنجیره نه مخ به پاکی شونډې سرې کوه خالونه لګوه سترګې توروه پاکې جامې اچوه پرده کوه د دې نه پورته به حداد نه وي غم به نه وي د درې ورځو نه پورته غم کول پیغمبر علیه السلام وی ناروا دي بے د خزې نه په خپل خاوند باندې هغه کولی شي بچی به زما ګوره بې سنباله نه پرېږدي دا به سنباله وای رسول علیه الصلاة والسلام لحظ جعفر کور تلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاگا شہید چے و موتا کی پیغمبر علیہ السلام مخفو کور تلا خز جلل اب چی بی سنبال نبی علیہ السلام سلام را گوختو تسلی ورکلا اب چی را گوختو ادا زما بچی دی دوزی مواری زما دا سرونو لوخ را یوی اگا کلی معلومی دا نبی علیہ السلام ادا زیو لطور که لکٹی نظر لگی آگے ان سے طریقے طور پہ خدمت بے بیا کو نخون ہوگا کنا اولاد بھی سنبھالے کی ایز خزن اسپید ازان نہ جوڑے کیا کاغذان سنبھالی نو خلق پہ بدوی شرمی دلی خلق پہ بدوی کتبہ علیکم ددی ٹول خبر و خونوں کی وصیت بو کی اذا حضر احدکم الموت دا کتاب نم یا حسرت علی العباد دے کنفیوٹر شعر دے چپائی مسئلے دے کہ دیشی چیز روز کی چاپ شی داغی نمخ کی بل کتاب دیگی کم دا مسئلے شتے خو کمی دی اگر دا عقیدہ موز او ضروری مسئلے اچاپ شیرے کی دیشی چرا شی کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیہ وصیت او خونو بپری دی ما پسی با گوار ختمو رواجی تر قبانی نکوائی خلق را غون شو ختم کو چاہے روڑی ہو خوی لا مجرمان شو مولی تا سواب و نرسید دا شانتا ختم لا جمع جوړول ناروا دي چې جمع جوړ کې خو بیا پکې چا یو ورکای نو جمع جوړول ناروا دي زما د مرګ نه پس به خوارش خپل خپل کارونه وکوي او جرا او جماعت برډک نه تا چې اغانې ووري دي او شربتونو دور چلی یې تبه دا تر تدلته کې واده شه دي شربتونو او چا یو تر دغه به چلیږي تا چې اغانې پرتی دي او خلک برازي مچان به شو بیا به دوا وکو بیا به دوا وکو پدی بیا با دوا نکی آسی مچان شدی دا کار با نی گوره ها جماعت کی منزو شی مسلمانان دی طول ما تا دعاو کی طول مسلمانان دی دعاو کی ما مسلمانانو تا بخنه کرلا دا اوه ایچی ما تا بخنه کی مالی حق دی زمان واقع دی خو که مالی حق نی نغیبت و بغتان و دروغ و دا قسم سیزونی ما هر چا تا بخل دی ما تا دیم توک بخنه کی دا وصیتون دی پریدی دا بهتر دی زما کور تبان غیر محرم خدا نرازی زما مل مختبا مڑی تانی تبا غیر محرم خدا نگوری سل رازی زما کور تما کرے سکار دی چی رازی دا وصیتو نبو کی خپورو تبا وصیتو کی چی غیر محرم کرا با نزی سالا مل زنانو تروانی دی پختانو کی رواج زنانو روانی دی کینی وی خکولی شی دی ولی خواری دیش خکولی شی دی خاص خکولی ام نی اگر اگر مخینا لبز مور شی ادو بدا درو شروع کیو دش خپل شه ده پوز خې تر تک غشه ده ټول ته سرچپ تر تک کو پوز بده شي کغشي نو خو هغه خې تر تک کړه یو پوز دې تر تک غشي او پوز خې تر تک غشه ده نو ته نو ته درو کې نه کیږي خې تر تک غشه څو جو خې تر تک غشه نو دا څه خواله شي دا ناروا دي نارینه ته دینه ناراض نارینه څنګه کیني زنانه ته زنانه پسند کیني د دې ټول خبرو وا وصیتونه کې کوتب علیکم الوصیہ مال دی مثال لپاره ویلې زیات زیاتې په مال کې کی د دیو جنا ذکر کله ان ترک خیرم الوصیہ خونه کول لار مور تاخ پلوان تای لام پا خپل مانا بانی وصیت کول پلار مور اخ پلوانو لا وی ابتدا دے اسلام کی چی موارث نو مقرر شی ایسے نو مقرر شی بلکہ مال با پکور کی دا ناری نو یا با دے زیو نو شریعت حکمو کو چی پلار مور لا وصیتو کا میراث کی خوی برخا نشتے تاسو نوار کوای خو پلار مور لا وصیتو کا چی پلار لمی دمرا حق ورکای مور لمی دمرا تشیر سر ورکای دا چی نور پلوان دور دمرا حصا ورکای یا دا سلس یا دا سدس وصیت بے کاو نا چی کل سورت نساء ایتونا رالا یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین دا پلار مور دا خور رور عصباو ازوی الفروضو ایسی معلومی شوی مقرر شوی رسول علیہ السلام بھی لا وصیت لوارث واورای دا وصیت دا میراث کے انتظار لا وصیت کول ناروا دی نچلی گی نمدلے کی اور دا خبر چرا دی وصیت نو پدی مانا باندہ آیت منسوخ دی پلار مور لا اول کی خپلوان ولا وصیت کول وو ضروری وو نو دا او دی آیتنا نو دا رستو منسوخ شو پس باندے پا آیت دا قرآن بارے چه شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلا اغوی لا وصیت لوارث نو ختم شو دا آیت منسوخ دی ٹھیک دا صحیح دا پا دا مانا باندے دا آیت منسوخ دی یعنی اس پا دی بانے عمل نشد عمل قابل ندے خماوی چه علمانوی زن و توجیحات دا سکری چه باغی بانے محکم پا دی کی شیخ سیبوی رحمه اللہ تعالی زمان دے استادان و استاد لام حرف دے حروف متبادل دی یو دا بل پا مانا باندی رازی نو لام پا مانا دا علاقہ چه پا مانا دا علاقہ نو مطلب بدا چه کتبا علیکم ان ترک خیرن الوصیتو الالوالدین والاقربین خون دی پریدی پلار مور نورخ بلوانو تا دا چه خون دی پریدی بالمعروف موافق دا دین پلار تا موائی زمان دا مرک بانی دا دین کارو که دی بیدین اینا رور تا موائی مور تا دی موائی رشتہ داران تا موائی چه زمان پا مرک که دی بیدین کارو نکای ان ترک خیرن کمالون باقی دی خونو کی دی معنی بانی آیت محکم دی پاگا مانا بانی منسوخ دی دوارا مانی سیدی والی مانو کری نو وصیت بہو کی حقا ضروری بھی کول لدی وصیت پزان بچ کے ان کو بانے سوک چزان بچ کے وذل المتقین اولائک اللذین صدقو و اولائک هم المتقون نا متقی متقی ہو جائے کوئی دی صورت کیا اول متقی دی کم دینا شورو وذل المتقین ہدایت تر پارا دا متقیانو قرآن ہدایتو کتاویل ایدن السراط والمستقیم قرآن ہدایتو کپا مرکی الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف دا وصیت چتوک منی نشو متقی ہدایت تر قرآن والد دا وصیت چتوک منی نرشتا اکرا شو متقی اولائک اللذین صدقو دو رشتا اکرا دو ہدایت کو اخترو اغا ہدایت چو غختل اللہ ورکن اغا سیو منو غختلی پدے باندیو و اولائی که هم المتقون ادا غدیدان بچ که ان کی خلاف دیننا اللہ فهم بدلو بعد ما سمعو او صحیق و بین الار ددخو زیمہ فارغ ادا بلکل فارغ لار دخپل زیمہ پخپل جوربانے چه سوچے نکی دن نزان فارغ کرے دیں او زمواری طول پا خپلوانو غورده ده پلار ده که رو ده که رشته داران ده و کنو چوک ده زمواری پا او منده را لده دو ده ده خونه او چلولا نو زمه اخلاس شوا دولو ملا جر ورکی او اغا چه مرده وسیعت کرده اغلو ملا جر ورکی او که دو وسیعت بدل که خونه اغا ویدی مثلا چه مبتده بیدیتی سره ده اغفلانه که امام چه جنازه لرازی مشر اب مبتدی دے یا مشرک دے یا رسمی مولا دے رسمی رسموں بانے تیری گی گر کل کئی سر خراب جوڑ کر لے دے بیجی نو سر ناس تو لادا زما جنازہ بدے نہ کئی جنازے تیرا پرے نہ دائی دا وصیت دو کو ذمہ خپل اخلاص کرلا اس میراثیانو لگے دا دا شرم نہ آیا دتو پیغور دے یری دے وجنے ماغ مولا امامت تمہ کی گو فإنما اسمه على الذين يبدلون مجرمان دي دا چه وصیت رو بدل که خونا یو خو وصیتو کی چه فلان که ملا بزما جنازه کئی بل بنه کئی بل چه که مخبل امامو دو جماعت آغا سره خو ناکار نو خوده دو بل نو مخلی دا وصیتو باطل ده علماوی باطل ده دا وصیتی نسی کی یو دا چه دا بل که دا دا نقصان ده شرعی دے بنا کی دا وصیتی صحیح دے من دا منکرنا کی اپا ورسو فرض دی نو کدو بدل کنو دو کل دا مال تو خون اکڑا چا بدے طریقہ بانی تقسیم کی آغا پا آغا طریقہ بانی تقسیم نکی آغا طریقہ بانی تقسیم نکی نو دا قیانت دو کو فا انما اسمہو علاللذین یبدلونا او شمی جمی ما خامونی را پسی رسمی طور بانی مکوئے ختمون را پسی مکوئے دو بدل کرو فإنما اسمه على الذين يبدلون جامعه پر پینزم روزی باندی یو آفتا رسو دو مڑی جامعه ورکی و خیرات پر دا غرز ضروری کئی دا سنگ دی دا ناروا دی کنا سنگ دی مباحاتو که دا زاننا یا پا مستحباتو که دا زاننا وقت مقررول ترتیب مقررول اغیر پارت و کیفیت مقررول دا ناروا دی بدات تی فسق دی اپی مجرمان دی مڑی تا فیدن رسی فإنما اسمه اولی جمعہ بس ختمونه نہ کړو بس ختمیان نہ غون کړی دي اخرات کړه ډوړې ور کړی دا دی جرم دې پاو چا باندې چې بدلې کړه دې ته نه خلاصې جنازه مې اشاره وې اشاره کړه جنازه مې د جمعې شپې ته نه پاتې کړه هغه ته پاتې کړه تلقین ورته نه کړو په قبر باندې تلقین یو ته وکړو اس دایره باندې جوړه استاد دای جوړ کړه پیسے بنے دے رہا قرآن شریف کارون کیا کر یا ٹولو کرو اگر پاک دے انما اسمہ علی الذین یبدلون یقیناً دا سزا ہے پاک چابانے چھ بدل کرو خونا دا موڑی آج اخلاص شو دے مجرم دے یقیناً اللہ اوریدن کیا دیر خواہ دیر خپوا دے پا مرازون انی تنوانے سمیع دے لما قال من احتضر الموت لما قال المحتضر چاہتا چھ مر حاضر شوئے دے اگر چکم خونہ کرو اللہ ورد اللہ اگر صحیح کرو علیمونو پوہ دے پکار دا پاتی خلقو بانے دی میراسیانو چھ سوک رو لو نو دا اگر پدی پکار بانے اللہ پوہ دے نو سزا با غلور کئی نو سوک چھو علیمان ہوئی الاخرز والموتو اکلاہما آثمان ختم بانے دعا بانے ذکر باندی مڑی تا روڑے ورکا چائے ورکا پیسے ورکا نا چاہے روڑے نہ او بھائی قادر ورکی یخی ہو بو اگل تک یخی ہو بینے دولے یخی کی یا اولا گس جو کو دائے ورکل الاخذ والموتی کلاہما آثمان خوالون کے غستون کے ورکون کے دا دوارا مجرمان دی ابل پسی او منگا سواب اغتا ہو بخو دا چا سواب دے پخو دی گناہ سواب دے اغتا ہو بخو دا گناہ اونے چوک رو دتا دا گناہ سواب اغتا دی سوابی نشتے او سزا دنو سزا اغتا رسی نرسی اگو وصیت کرے حق وصیت نو کرے نو دے مجرم دے اغا مجرمان دی دے سرم مجرم دے او تلاوت منگا کرے دے پا دے تلاوت بانے دے مجرم دے تلاوت تا دا اللہ دا پارا نہیں کرے تلاوت تا دا روڑے چاہی دا پارا کر لے ناروا دی کر لے زمان ترے ہو دے کم علمو او ختم کو دا مڑی دے غربان کی اختنگی کی سڑی تے قرار دو او دا مڑی پسی ملیان را ورگرو باندو کی نو ختم کو دے پا کی تلا ناغا کور والا لگی دے دا آغا مولیانو سرکی ناو مولیانو تا بد بدو کتر چو گروس منگا مولیانی و دا ببر شبری را سر یوزے کی ناو منگا ختم کردی آغا مولیان سے بد بد مگو رہے زا حلال خورم و تاسو حرام خورم نو ما تا بد بد تلا گورے نو خب بد بد سو چی دے غمونگ تیجی تاسو حرام خورم اکور والا پوشو ویداد کابرگام نمولی سے ابتر دی بس دیسی شو بیا رف روپ نو بیا وقت پڑا قول نو ایتاسو ارام خو ایتاسو پا ختم خورا زخو میلمان مالا با روڑی راکی دی اوٹل نیشت بازار نیشت سو چلو کم ایتاسو ما تا بد بد نو گوره چیز تاو زان سر پریدم پا دیفو کرو باسه کنا پا کار چیز تاسو پا لطو بوم دکات نور خورم لفشه مردارانو پلیتا خورای از ما سر پلیتا کرا بعد ما سمعو فإنما اسمه على الذين يبدلون مولیان را غول کرو ختمی کاؤ بانده کی حالتا یا بانده کی زمون دی کلی و گجر علا کلتا پیه بو ختم چوکو روڑے چائے پڑل نہ گجر الگ تو سازان ادا ہوتا سہارا منو پڑے نہ روانی دی اے پسند روانی اے پتی نہ روانی سو قرآن ہو سو پتی روڑے پڑے نہ دیکھو سواب نہیں شیلا کو گنا دے وی تو کم دے کابر کام منگ رغت ملا سر سبق رغت ملا دے وہ صرف قرآن قدر ہوئی امنگ قاضی الحمد اللہ قاضی الحمد اللہ گھر کڑے کا نا دگ قاضی تاسو گھر کڑے زمون ملا وغٹ ملا دے پتہ نہ گھٹ تھے زمون ملا تھے نا ضرور چلور تھے نا داغوں رکھی گی وہ مسئلہ نیچے حرام دینا روا تو چھوڑ لی امن بدل باد سنو ختم د دعا د پا رہی دعا د پارا برکت چتو لے کی نخو نہ ناروا نہ دا خوم نہ دا سلح خرے پہ روڑے پہ خرے پبا دے دوا اوکا وہ حرام نہیں دی جائز دی ارے کہ میں نے نشترے پمم بدل باد ما سن پنما اسم الدین بدلونا د تعزیت سے رقاد دعا کر صدا جزاک اللہ زتا سے ہم جزاک اللہ دا مسئلہ وہ پخبل دے بیان کہ وہ کتاب کی دے شکرا گیا کتاب وہ اس نے پھولی مسئلی دے بکی تو خود بے وزے کیوں گئے تعزیت طریقہ صدا آج چکم دے سنت مسئلہ بیانم آج ایک بھی انشاءاللہ بیان کم چاچ بدل کا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا دویم صورت تیرا وصیت چکی وصیت غلط کو یا پنا پوہی باندھی د مرض د تکلیف وج باندھی یا پکس د ارادہ دروانی باندھی وصیت غلط کو دا وصیت اس پہ جندو بانی پورا کول شتے کہ نشتے وہی نشتے کنا دے دے خیر طرف تا بدل کی اگر وہ چیز ما جنازہ با گورے دا جمعی شپے تا اشارہ وائی ما با قبر کی دا جمعی پشپے چنور پلوز دن اللہ با میک دے زکر جو جمعی پشپے بانی سر بھی حساب نکی گی دا دروغ جو کو چیز جمعی پشپے بانی سر حساب نکی گی بیا نو چی پدیش پہ حساب ہونو سو نو دا دا جمعی شپے چی ختمی گی سار نو دا بلی جمعی تاوازو کی خوری دا زمان علمہ با سنبالائی ناغ بلے جمعے پورے دا بچ پا دیشنو بلے بیا بلے تردے چی قیامت بوم دا جمعے پر دی رازی نو دا آخری جمعہ بیا آگا جمعے توس پارے چی خورے زمان ملما دے سنبالے بنو قیامت تو رسے نو قیامت کی بے حساب کی تا دے دا سے پھوٹو ٹوٹ کوئی بچ کے اخلاص ہے یہ جمعے شپے تب من بھئی سارا ہے جمعے شپے تب ہی نہیں سارا ہے وصیت دے کرے ماں پسی شمیوں کے خیراتون ماں کمنا مائے کوئی دائے بدل کر یا وصیت کہہ رہے غلط پنا پوئی یا پکس دو ارادہ باندھے زما دری فلان کی سڑی پما بانے سل در روپے پوری دی ورا سب پدی پوئی چپ دو روپے نشتے دا خدا غلط مرگرتیا دا دوستے پوج باندی ور کئی اپا سلس کے دا سل در نرسی نو دے پزان بانے دارا دے قرض اقرار کئی اعتراف کئی پا حقیقت کے دا حیبہ دا سلس نو بسائی کی سلس ندے دو وصیت دا دے وکو خزل وصیت کو وصیت نہ صحیح کی گی اند قرض اقرار ان کو چه دے زنانا مہر پما بانی لستو لیو اغمان دے ور کڑے دیا دے نہ دے پلار دے کور راوڑ دے پے شل زرا ما تے غسے پھل کار ملے گل لے اغمان دی ور کڑی لا کرو پے لے پورا کڑے ورس پدی پوئی چ دا یو شے نشتی ہو صرف دل دا حق ور کئی زمون گہ حصہ کمے دے زدو عنایت دو جنا دا کار کئی ندی وجن کڑے دے او درم گئے چا تو کی وصیت شیرے آغا اصلاح کا الغواڑی جد آغا کا خبر بالکل ختم ام نشی او دو دو دا حق ام نو اہلی شی جو رو غرا ولی میراسیان با نور کئی موسا لہو بے غواڑی فزور بے غواڑی جمال وصیت کا قاضی تب رپورٹ کے گواہن دی رسا خدو زمان حق نرا کئی آغا بے غواڑی ورسا بے نور کئی چواری کا خو اختلاف ختم دے کنا او چی نور کئی نوز بگر بر رازی دا موسا وسی چاہتا چی وسیت شدی آغا جو را ولی دوارو منز گی میراسیانو تا ہوئی چی دا طول مال ستا سنو طول ستا سنو اللہ تا سولا در کر نو دسی فرم کر چی دا شل ذرا پکیتا نوی ولی پی پرزول کئی جو تالا شل ذرا کم پاتی شو آغا چاہتا چی وسیت کئی آغا تا ہوئی چی دا خو تا تا پتا دا نو خلق تا پتا چی ستا پی پوری تشه نیشتا دی خو تالی پا دروغ وصیت کردی که دا روپای تا واخلی هم نوارامی دی ناروا دی گنانگاری گی پی نو سل اخلی اگه دا تلیخ تا ضروریل دی زب پیو زور لگم شل زر روپے بدلے در کی تاریخ کو تو مارا میگا اگر شلو تا تیار کیا دے شلو تا تیار کی دعا والے پمین کے جوڑ رہا ہوتا نو خیر دے سبزی کو بکی نشتے فمن بدلہو بعد ما سمعہو اگر وسیعت کرے چمالا با جمی شوی ما خامونا دا ہر تا کوای او سوارا سپا دی بانے کلک دی چی دا لکو دے پمین کے جوڑ رہا ہوتا دسی ما کوای دا سے اوکائی چی دا کمی روپے پیسے چی تاسو لگوای پا خیرات بانی دا ستاسو پل دا ترز بیا گاون کی عجز دے غریب دے گورا ستاسو رو دے تاسو بدکاری گئی دا روپے کئی روپے ادا دی عجز لور کئی یا دا غوڑی غوڑا روجی مال گا بیسوار تماکو دا دی سلی لور کئی یا دو تن لا دو تن لور کئی سلے پا خوای کڑاو پی کوای زان پستلے کوای او چا تبور سی چا تبون رسی ابل مڑول ڈوڑے کول دی مڑولا مڑول ڈوڑے کوی نو مڑول ڈوڑے مکوی پدی رضا کو نمڑی وسیت کو بدل شو کنا خو خیر طرف تہ بدل شو نیکے طرف تہ بدل شو بدے طرف تہ لان مڑے پو دغه وسیت کولو کو پا عقل پوے کڑے نو مجرم دی پا عقل پو نی خو معذور دے کنا پا عقل پوے کڑے نو مجرم دی خو چو پسی پدی وسیت عملو موشی نو دو جرم شو پسی روان دی دو جرم شو وسیعت تو لبادل که خیر طرف تا نو آغا یو جرم داغا پزیمه پاده شده دید بیم گونه نو خلاص شو کنه نو داغا سرخه کولی نو دا پکار دیولا وسیعت که چه زمان قبر بپسیمه تیکا وای جنگلو تی چا پیرا وای دا بکوه دا بکوه دا وسیعت پرو کولی نارواه مجرم دی پا دی عمل کولم گناه دی اس میراسیانو که دوی دی رور دی نظر پی کم دا بکم وسیع پا میل کشی دیم گلشی آغای پوکی چه پا دی که اغلا هم گناه دی نده پیدره تا لهم گناه دی